अलविदा यारा अलविदा, हो रहे तुमसे हम जुदा, ले चले सारे हम तेरे, खुश रहे यारा तू सदा, तुमसे भी ज्यादा होंगी अब यादें प्यारी हैं, हम दोनों की हैं अपनी अपनी लाचारियां, अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां वारियां, वो मर्ज भी है देती चैन भी है देती, दर्द भी है देती जान भी है लेते यारियां, ना छोड़े यारियां, ना छोड़े यारियां, ना छोड़े को जाने को ना कोई रास्ता, तन्हाइयों से होगा अब दिल का वास्ता, हम खुद ही खुद को अब तो कर देंगे लापता, मान ले तू ऐसे है जरा भोले से, जानते हैं वैसे है निभानी कैसे यारियां, ना छोड़े यारियां, ना छोड़े को जाने को ना कोई रास्ता, तन्हाइयों से होगा अब दिल का वास्ता, हम खुद ही खुद को अब तो कर देंगे लापता, मान ले तू ऐसे है जरा खोले से, जानते हैं वैसे है निभाने कैसे यारियां, ना छोड़े यारियां।